الله رب العزت مؤمنان مسلمانان د دې خبرې خبردار کړل چې بیشکا بازی بیبیان او اولاد دا وی تاسو د پاره دشمنان دي، ستاسو ایمان او دین ته نقصان رسوي، نو دای نه اویریږي په خطر کې شي. بے او فرمایل چې ستاسو مالونه او اولاد یو ازمایش او امتحان دی. اس پر آیاتی کریمہ کی فرمائی فتقوا اللہ، دا اللہ نہ اویرے گئی، مستطعتم سمر چستاس وس او طاقت وی، یعنی سمر چ شرعن تاس اللہ طاقت درکڑے آغا مناسب دا اللہ نہ اویرے گئی. دا آیات دا مانا نو چ بسر سڑے وہی جب زما دغا طبیعت او خواہش تے او دغا عمر ریگم او دغا بکو، نہ استطاعت شرعی مراد دے. لکہ او سڑے روغ رمٹ تے نو یرد اللہ صد جدے او دسو کی او کو ولا رمزو کی، اس کی او سڑے رنزور دے بیمار دے، او دتا او دس کول سی ندی، بیماری ڈیری گی تکلیف ورت ملاوی گی، نو دغا وقت کی یر خداوندی د د وس مناسب دا دا چی تیمم دے ہو جائے، ولاڑی معنی مز نشی کولے، نو دغا وقت کی د د طاقت مناسب یر دا دا چی پناسی دے مزو کی، بیمار دے روجہ نشی نیوے نو روجہ دیو خوری اور اس تو داغی قضا دے رو گر دے. فتق اللہ مستتو آتو دانگوری چی دین اسلام کی دا سگنی او خبر دا چی دا بشری قوت او طاقت نبار دا، الہ العالمین ارحم الراحمین دے، دم رمین دا والدین دا بچی سر نشی کی دے لکا سمر چی دا اللہ دا بندگانو سر مین دا، اللہ دا دے تمام مخلوقاتو دے انسانانو خالق دے، دا دی وس او طاقت لے کتلی نو قانون را لے گئے. زکرہ مسئلہ تکلیف بے مالا یطاق پا شریعت کی نشتا، چگنی یو سڑے اللہ دا داسی شی مکلب گرزولے چی دا دا وس و طاقت نبار دے، اللہ انسانی قوت او طاقت تگتلی آغا مناسبے دا رحم دا عدل دا کرم قانون جڑ کرے. فتق اللہ مستطعتو اویرے گئی دا اللہ نا سمر چستاس وس او طاقت وی، وسمعو دیر و زیون کی گورا جہاد فرض بھی، لیکن یو سڑی وس پدے تبار نیڑن دے شل لے گڑ دے، نو دغا وقت داغ طاقت مناسب خبر ننا ناغ ناغ فرضیت سلے ساقت تے. فتق اللہ دا اللہ نو یری گئی مستطعتم سمر جستاس وس و طاقت وی، وسمعو او اللہ دا اللہ حبیب چکم نصیت در تکی نواو رئی، وَأَطِيعُوا تَابِدَارِيُوا كَيْ وَاسْمَعُوا وَاورَي نَصِيحَتْ دَ اللَّه وَأَطِيعُوا تَابِدَارِيُوا كَيْ وَأَنْفِقُوا أَوْ أُلَغَوَي مَال خَيْرًا مَنْصُوبُ نو دَنَسَبْ گَنُ جُوحَات امام قرطبی ذکر کریو چیا خدا خیرن منصوب دے دا صفت دے دیو موصوف محذوف دا پارا، یعنی انفقو انفاقا خیرا یا دا خیرا خبر دے او دی اغفیل ناسب محذوف دے، و انفقو مال لگوی خیرا اے یکن خیرا شیب دا غمال لگو لغورا لانفسکم ستاسو دا نفسونو دا پارا. اوزن مفسرینو دا خیر مالا دے دے کہ مال کرے نو دا خیرن بے آپ انفقو بانے منصوب دے، وانفقو خیرن اولا گوئی مال، قرآن و سنت کی پمال بانے دا خیر اطلاق کی گی، وانفقو اولا گوئی خیرن مال لانفسکم دا پار دا خلو زانر زکا سمر کے اوسڑے مس کئی روجنی سی زکات ور کئی حج کئی جہاد فی سبیل اللہ کئی نو دا ټول کارونه د د ځان د پاره دي. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. الله وايي کتا سو نیکی کوي نو نیکی مو د پاره د خپل ځان ده. او کنه تاسو ګناهونه کوي سبب او وبال په دې نفس وي. دلته وايي مال لګو او پچا احسانات په احسانات زکه مخې جو چې د ځان د پاره لګي. نو خپل چې ته مثال په تور سره سه واغوندي سه شی ولګي اوخري نو لکه څنګه پائے کی پچا احسانات نه کې دا خیر خیرات زکات فرضی نفلی صدقات دی ورکل نو دا د ځان د پاره کړي نو پچا احسانات وکاو. لکه تیر الله وای ک نیکی کوي نیکی د ځان د پاره. وګورئ تاسو تیر شی سوره بنی اسرائیل ابتدا کې ویلو چې دا سوره نیکی کوي نو نیکی مو د ځان د پاره ده. سمره چې تاسو نیکی کوي نو دا نیکی مو د ځان د پاره ده. آیات وم ده د پنځمې پاره اول کې وای ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها. ان احسنتم کتاسو نیکی کوي نیک اعمال کوي د مزروجی زکات حج تلاوت او ذکر او اذکار په شکل کې احسنتم لانفسکم نو تاسو نیکی کوي د خپل ځانونو سره. ځان د پاره لګي نه اخلاص وکا نیت صفا کا د خپل دینداري احسانات په نور خلقو مو ورړو. وان نساتم فلها او که تاسو ناکارا مال کوي فلها نو بوج او سزا به د دې نفسونو د پاره ای سچ کې بزان د پاره کې دلتم وای فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَيَرِغَئِ دَ اللَّهَ سُمْرَ چِمُ وَسَوْ تَاقَتْتِ وَاسْمَعُوا اَوَّا رَئِدَ اللَّهَ نَسِيحَتَ دَ اللَّهَ نَسِيحَتَ سَنِي قُرَانِ پَاک دَدِيدَ آوْرَئِدُو حُکم او امر راغلے وَاسْمَعُوا وَاوْرَئِ نَسِيحَتْ دَ اللَّهَ وَاتْوِيعُوا وَتَابِدَارِهُ وَأَنفِقُوا ولګوي خیرن مال لانفسکم نخبل زانونو د پاره چې سبای تا تاجر بدلی ملاو شي. و من یوقشح نفسه هر غسوک چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفس نا شح خطرناک بخل توي لکه مخکې د تفسیر تیر شوی تا سمخ کې د شح تفسیر تیر شو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ هَرَغَ سوق چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفس نا بخل پرېخو او مال الله ورکړو د خیر په کارونو کې ولګولو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نو دغه کسان هم دوی کامیاب دي. اده کوي لګي نزان د پاره ولګو لگے مال نزان د پاره لگے نو اخلاص سره لګوا او خود حلال مال نو لګوا چې سبا تاتا داغي اجر ملاوش. امام قرطبی دا روایت دل ته ذکر کړو روایت یې ذکر کړو چې نبی علیہ السلام ته سړی چې ما سره دینار دی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئے چی انفق ہو علا نفس پزانو لگاوئے ماس ربلے وی پا بال بچو لگاوئے وی بلے نو کل چی راغد ضروریاتو نسیواش اللہ اللہ حبیب ورتوئے تصدق بے و دیبان سو کا خیراتو کا قرآن مبان دکڑے وانفقو خیرن ایل انفسکو. دنیا کې کم مال لگے نو ابتدا د ځان نه کې نو د آخرت د پاره چې سکے نو دام تا د پاره دی. و من یوق شح نفسه هر غسوک چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفس نا فاولائک هم المفلحون نو دغه کسان هم دوی کامیاب دي. ان تقرض الله کچره قرض ورکو تاسو الله تا قرضا حسنا قرض خیستا دا خیر خیرات چې سړی ورکي بس دا رب العالمین ته قرض ورکول یا یو مسلمان نه او غتانا قرض غاړي تا ول ورکو نو دې ته قرض حسن وای. حدیث پاک کې راغلی پرز د قیامت با الله یو بندا د حساب کتاب د پارزان ته مخ ته ودرای او په دې الفاظ ورته وای. حدیث کې راغلی مشکات شریف کې چیا بندا ماتان توام غخته او نن دې ورا کړې ماتان او غخته وی ماتان قرض غخته ندا بندا وای چې الٰه العالمین تو الله خود خوراک او دسکاک او د قرضین پاکی تا څنګه معنی قرض غوښته الله بو زما پلانې بندتا ضرورت تا نه سوال کړو تا نور کړو پلانې بندا شرعنا غته ته قرض ضرورت او تا ول نور کړو ان تو قرض الله کچره قرض مور کو الله ته قرض ون حسنا قرض خیستا یضاعف لکم دو چنب کی داتا سو د پارا یو پلس یو پوسوا یو پسوار لسوا اللہ بدلی ورکے یو دعائف لکم دو چنب کی تا سو د پارا ویغفر لکم اللہ ببخنو کی تا سو تا ویغفر لکم آو بخنبو کی اللہ تا سو تا واللہ شکور حلیم اللہ رب العزت بدل ورکو ان کے دے حلیم او حلم او صبر والدے عالم الغیبی پوہ دے پپٹو بانے والشہادہ او پخکارہ او پسرگندو العزیز الحکیم غالب دے خاوند حکمتن دے عالم الغیب پوہ دے اللہ پا غیب باننی پا پٹو باننی والشہادہ او پخکارا او پسرگندو العزیز الحکیم دا اللہ غالب دے او خاوند حکمتن دے دے حکمتن خاوند دے دے حکمتن مالک دے بسم اللہ الرحمن